Aca pisan-pisan lali ngingkari dawe Gusti. Aca pisan-pisan wani rowong tuwa sing malati. Kabeh iku dosa, kabeh iku nyata. Mula ayo do elingo, yuk kanca podo elingo. Peace.